الى قومی قوم پلتا فلبیسا بیل نحیاء فاتش و پاڑی کی الف سنتن یعنی آغا وقت ارکر پاڑی کی الف سنتن زرکانا اللہ خمسین آمن فرزوز کالا کم یعنی وقت ارکر آغا پاڑی کی نحنیم سوگلن فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَنُونِسَ اللَّهِ طُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ أَوْ أَغَيِّ ظُلَمْ كَوْنِكِ فَأَرْجِنَاهُ وَنُونِكَ خلاص كرسوح علیه السلام وَأَصْحَابَ السَّبِينَةِ او کشتی والا یعنی کشتی کے ناس خلق دخل کے دونا و جالنا ابو بردولا مونگا دعوا کے آن آیتا للعالمین نخاد عبرتا دبارا دمخلوقات و ابراہیما او یاد کا ابراہیم علیہ السلام اذا قال لقومی کل چویوی قوم خبندا او بدللہ بندگی یک کی آوازی دا اللہ تعالیٰ کوئی واتقون اوزان مسادی دا عذاب دا اللہ تعالیٰ ذالکم خیر لکم دارنگی کار کول ساسو فائدہ مندی تاسولا ان کنتم تعلمون کچھر تاسو پوئی گئی انما تعبدون من دون اللہ خبر دادا تاسو بندگی کوئی بید اللہ تعالیٰ نا اوسانا دو مجسمو دو درگونو و تخلقونا ایوکا او جوڑوئی تاسو دروغ ان الذین یکینن آرکسان تعبدونا من دون اللہ تاسو بندگی کوئی بید اللہ تعالیٰ نا لا یملکونا لکم رزقن اختیار نلری اغیی ساسو دفارا دروزئی فبتبو عند اللہ رزقا بس اولتو اید اللہ تعالیٰ سما روزی صرف دا اللہ کوئی وشکرولا او قدردانی کوئی دا اللہ تعالیٰ دا نعمتنو الہی تردر جاؤن خاص اللہ تبا واپس کول شہید آسو سورة العنکبوت کے ابتلاء ازمائش ذکر کئی کو مومن باندی جو انسان دا حق محنت کئی اور دا حق دعوت چلی دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت مسئلہ ذکر کئی اور داہی دا حق جوڑ شی اور داوئی چی بماری امتحان نرازی دغه دا ټول خبره د دروغونه دغه داوا د حق بیانونو دا دروغونه زګه چې الله تبارک وتعالی وایي چې خامخا به در باندې امتحان راولم چې دا حق کار کوي او دا الله د توحید نارا لګوي او هغه جوړی کوي چې کما د انبیاء مسلمان دا نو خامخا امتحان برازی ازمائش برازی یو امتحان رازی به انسان بانی در نفت دربا نو ومن جاہدا فرنما یو جاہدو لنفسی دا انسان چکم کوشش کئی دا اللہ تعالی دا دن دبارا و معاشره کې د الله تعالی د دین د بول بارا کول د بارا د انساني معاشره کې د الله تعالی د دین د رایش کول د بارا چې د خلکو عقاید د الله تعالی د توحید شي اعمال د سنت مطابق شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم معاشرہ به اسلامی رنگ باندې رنگ شي اسلامی تہذیب د معاشره د اسلامی معاشره نشان وګرځي او رسم او رواج معاملات ټول د قران او سنت مطابق شي چې یو انسان دا کوشش کوي او مهنت کوي او په دې لړ کې هغه ته مشکلات راځي هغه قرباني ورکړي منډي او ترړي وای نو الله تعالی وای خیر په خپل جوړې جبروزي دا الله تعالی په اس پورې نیمګړې دا ان الله الولی عن العالمین یقینا الله تعالی خامخا به پروارې د مخلوقات نه یو سڑے پزرگی دا کرل ریبل گئی چیز دا اللہ اتنی دین کار کو مدامی پا اللہ ملازہ دا نو اللہ تعالیٰ وی زمان پدیس پورا نگڑنا کس دا خیر سکار کے نو خیر اس دا پخبلا جولیں گی بروزی فائدہ بیتا دا ملاوی گی تو چو اول دا ہے او انسان امن للا خبرہ والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړل دا خبره ومنل چې دا الله د دین کار کولو سره امتحان راځي ازمایښت راځي تکالیف راځي پریشانی راځي او چې څه کوم نو دا هغه خیر به ماته ملاويږي با اللہ جس لحاظ ملازنش دے وامل رسوالی آدی او عملکم موابق دی شریعت عمل دا اللہ دی دین دی شریعت موابق ہو یعنی صالح عمل آد ہوئی کیا غد اللہ تبارک و تعالی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق ہوئی د دې وجنا د قران علوم او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم علوم هغه د هغه جانا حاصلول پکار دي چې هغه په هغه باندې پويږي یو سړی ځان له په دین نه پويږي او د تیر د مسائل پوښتنه کوي د ځان له جهالت دی او بل دا چې وسړی پوریږي نو هغه جواب ورکړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي چې نیم علم دا دی چې انسان ته د یو دینی مسالې پدلی او دغه څو تبوس کی او دیو ته وایي چې روره ماته پدلیشته دا نیم علم دی په خپل زمیوانه د خپل بی علمی د پټولو د پاره د ځان دا جواب ورکول ځان تبا کول دي او بل تبا کول دي نو چې تا یو حکم د الله تعالی معلومې نو د داسې یو انسان نه به تاسو کې چې په قران وایي او قران به هغه جان زده کې چې په خپل په قران وایي چې په خپل په قران نه پويږي او صرف د خپل مولا توب د چرچې لپاره چې خلک وایي چې دی مولا دی عالم دی او هغه ناسي او قران مخې ته پروتي او خلکو ته داغه ترجمه کوي او خپل به نه پويږي دازه انسان قرآن دا گول دام دام دوا گول دی دا سنتو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین او دا شریعت طریقے دا آغا جانل دا گول بکار دی کیا غب اخبر باغیبانی پوئی گی کیا غد دا احادیث مبارکوں پتے او پوئی باغیبان دی یو سړی هغه سردری کی داو کتلې یره وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دي چې په اور باندې بوښنه زی دروغه نو او داس چې اعلان وکي نو ما وای په اور باندې بوښنه زی وړل دي سالن کې وړل دي ډوړې کې وړل دي نو او داس چې اعلان مخامخ کوم نو بس یو مخیده یو حدیث یو ریدل دي نور پویانے دے پاغی بانے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوے چو سڑے کو اور بانے پوخشوے سی زخری نو دستی ان کی نبی رسام بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نونا سوی یا آمی ایک آگا جی یو سڑے جب گرمشو وہ بانے جب اور کمیو بگرمشوی باقی اولان بینو بیا بسکی نو آغوات اوی عبداللہ زا حدیث و متحق قائدون وائی بینا جی دا مسئلے تا پوس کو ما اصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کم حدیث کی دا خبر راغلی دا چی پوکور بانی پوخشوی زید بانی پوخشوی زید دیو خوڑا او داسو کا یعنی وړو کې او داس ورتا وای لاس وینځا او خلو ګنګار کا خلو کې باندې بوري جنوس دا ولاړ نه هغه په ځای بچا کړو یا با هغه بورې تیرې او یا به خلو کې اړې راړې د موس خوشو چې دنو هغه به متاثر کی لاس ته جگم ده نو هغه دې نه وینځلې نو دا غیره د سالن د پخګړې وینځي دا بدوی دې لري کا زګه چې یو انسان ډوړې یو وړه سالن یو وړ او دا لاس ور وینځل او وځه شو او دا د لاس سره د سالن وی دې نو هغه لکه څه شعر راغی او دې وچې جنو دا خونی د خپل غاړه ده دا ول شریعت ځان له کوم دی او امتیاز ده چې هغه انسان دا د صفای یو ځای ورغی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي چې دغه او داس نه مراد چې کوم نه وړو کې او داس ده لازم انسان او خلو کې وباجو داد مراد دی ورنہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نور صحابو لے ڈوڑائی گڑے ہوا چکرہ آگئی ڈوڑائیو پڑا جمعوس ٹیمو نو نبی علیہ السلام بھی بانگ ہوئے چی بانگ ہوئے نبی علیہ السلام مستعو دے دا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ براڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اچھوڑے بے سکے مغیرہ بے جی گوڑائی مو نو پڑا بے سپرید شے مو پڑا لے دے وفا کا گوڑائی مو پڑا کرا خود دے حدیث ندا ثابت اشوا کہ دا بخشوی سیز دو پڑو نا باگ او دس کول دا سے درمین دی بلکه لاس او خلو وینځلون ضروری دی نبی علیہ السلام نے لاس وینځل او نه چې دغه خلو وینځل یو تعلیم ورک صحابه او دا چې هغه خبره ما کړې ده نو دا غي نه فرضیت او وجوب نه ده مرا چې ګنیا فرض دی یا واجب دی دا یې نه مرا دا صرف دې یو مستحب شی دی که یو سړی لاس وینځو خلیو وینځلا نو مستحب دی ثواب یې وشي که وینې کړو ګناګار نه وي اوس یو سړی یو حدیث اورېدلې دی یو یې نبی اسلام حدیث نه باندې امام شافعی رحمت الله علیه حج راغله و خلق ودوی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې مارغان په خپل جالو کې پری دی اجو زوی ما نبی صلی الله علیه وسلم عام خبره ده چې خو مارغان دي غریبانان په خپل جالو کې ناز دي سره اجو زوی تکلیف ولا ورکوي امام شافعی رحمت الله علیه و توی عربو کې رواجو چې په سفر باندې بدللو نو چې په کومه ونه کې باندې مرغې جاله وا د غیره وراله نو په مرغې به وزار وکړ نو هغه ووالو ته نو پر د خی طرف د ووالو ته وی به سفر به بختور به زما او کوم مرغی به بس طرف د ووالو ته اړولې طرف ده وی به سفر به سپیره دې نه زما د بیا سالوی د مارغانو باندې دوګه سګورې مړو پایګه زه خیر او شر ګورې مارغان خپل جالو کې پرې دی سفر کوی د الله تعالی په دوم باندې ځانوس پاري په الله باندې سفر کوی د مارغای باندې دوګه زه خیر او شر وې اوس یو سړی هغه دی او عالم نه مؤرخ نه چې صحیح عادت نه دی حاصل کړی ویا کتاب کې جردا رساله کې حدیث لیدل لري او بس ویره ما حدیث د پیغمبر لیدل لري نور وزنی لري کار نبی رسول یو ټیم باندې خبره کړې ده دا مدیره شکالا وقبوا بیرړو په دې کې نبی رسول نورم څه ویل دي یو ځای یو کور جوړ کړو د کور نه به او په هغه نه خپل خودي ډاډور غره جوړ شو یو عالم دا وی داولې بيجما حديث اورېدل دي چې نبی رسول الله چې په خپل وګو باندې پردي پټي مو وګوي ناروا دا وی دي دا مطلب دی چې ستاسو کوی کوي او باندې هغه پردو پړو د ناراضي دا بچار دی یته نه نبی رسول الله چې زنام وګوي پردی پردی مو با کوئی بی زنا با کوئی زنا نی منا کرده نو آغاز چکه دارنگی پیر را چطاو تا پیر وای چرا داز ما پیر بی نو پیر و داز اکاز گوری چه اغاف اخفلا دی شریعت بابد دی سکر سراج و منیب ذکر کئی چطی او سڑی اووی نی چی یتیرو پیل هوای او لمشی آلال ما چاپ آوا کیا جوزی یا جو بول پاسا کردی او خبیل لندی گی نو تا آغا ارکیدہ و عمل آغا شریعت تا پیش کا کچر آغا سو پی صد پی شریعت بانی عمل کو انگی نو سیدے او کد آغا ارکیدہ و عمل زرم دا شریعت نا خلابی دا جادوگر دے داو نو شداد کرامت دے دا جادوگر دے نو چه تو ما یرا دامی پیروی او ده ده نجیل از نیوه کن بیعات کن نو شریعه پیرو با آغا زده چه آغا بخپلا ده شریعت مکمل بابندی او آغا چه تالا کم وظایف درگئی چه آغا ده شریعت مطابق وی او ده قرآن او ده حدیث نصابت وی نازی زکا چه کرا ده رسول الله صلی اللہ علیه و آلی وسلم احادیث مبارکہ انسان گوری او دارنگی تعلیم گوری نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی چالا تعلیم ورکڑے دے او اغب کے لون مخکوال رسو کردے نبی رسول اللہ کردے دے یو روایت کردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی لتعلیم ورکو جو آیا جا آمن تو بی کتابک اللذی انزلتا و بی نبیک اللذی انزلتا اللہ ایمان میراڑا صاحب کتاب آغا باندی چتا نازل کردے او صاحب نبی آغا باندی چتارا لگردے ناغوی آمن تو بی کتاب کاللذی انزلتا و بی رسول کاللذی ارزلتا نبی صامی دوے نبی کا میرا دوے رسول کا ولی وارا لکه الفاظ د پیغمبر ولی بدلی بل صحابی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای وایا اشهد ان لا اله الا الله دوا و اشهد ان محمد عبده و رسوله دوی اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد الرسول وعبده نبي صلى الله عليه وسلم عبده من مخك بيرد أن رسول مخك ولوار ما رد عبده مخك بيرد لتا رسول مخك ولوار جمع سنك بيرد آغازي وار لتا الشريع كما أوراد جدي أسكار جدي اغبا آغا سوائی جی سنگا دا اللہ تعالی دا نبی نسی دنو ثابت دی دا زن نو بگی چی دنو سا اضافاو دا زن نو بگی رد و بدل نکی دا زن نو بنو آئی مولانا مفتی رشید احمد لدیانوی رحمه اللہ ذکر گئی دا دیو جنا چی اغوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ دا او نبی علیہ السلام صحابو ته تعلیم ورکړه وی چې دعا په حمد شروع کړي او په درود ختمه کړي نو وای جو سړی د کلمې په الفاظو باندې دعا ختمه ای دا خلاف صدق دی تواضع خلک نه چې دعا ختمه ای په اخره کې د مقدا الله تعالی دا کلمه نصیب کی جلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دیگی کارا مولانا رشید احمد لدیانوی رائے مولانا ذکر گئی دا خلاف سنت دی سنت طریقہ دادا چیتا دعا چیدنو پا الفاظ و درود بارے ختم کی دا دیر پر اوام چیو انسان دا چان بیعاد گئی د جان دین او شریعت حاصلې نو هغه هغه انسان نه چې دا یو عقیده وروي دا رب توحید مشرک پیر وایي چې ګمنو په شرک استا کوي بدعتي پیر وایي په بدعت وایي استا کوي د شریعت پابند پیر چې دی هغه د شریعت لار او طریقه خای باغې باندې باندې ورغلی هغه په خپل هم شریعت عمل کوي تا دا بم دا شریعت لار خی یو انسان آغا چه کلا دا دل آغاز کئی نو دا آغا چانا چه آغا پا دین و شریعت بوئی گی او تا دا آغیب آغا مبهوم پویا گولشی او بخپلا باغیبانی عامل وی عمل کون گی باغیبانی نو عامل و صالحاتی او عمل یو کا موافق دا شریعت لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ خَامَخَا يَقِينًا لَرِ مَكُودَ دَيْنَا پَرِشَانَ اِذَ دَئِي پَرِشَانِ وَرَخَبْنِكُمْ وَلَنَجَزِيَنْ لَهُمْ اَوْ خَامَخَا يَقِينًا بَدْلَمْ وَرْكُدَ اِذَا حَزَنَ الَّذِي اِرَا خِسَادَ آغِي عَمَلُنُ كَانُوا يَعْمَلُونَ جدای ما کول د ایمان او د عمل صالح الله وی بهدار مطلب ورکو دیو بهدار مطلب ملاویږي دویم کیسه ما امتحان د مور او پلار طرف وي الله تعالی روبه دا ذکر کوي چې واسه نل انسان او حکم کړه دې موږ انسان دا دیوال دی حسن د مور خپلار زرا د خست اصلو کول نه کوي کګړه مو درکه خست اصلو کو درکه د هغه احترام دا ملحوظ نظر ساتي او دا غي حقوق چې در باندې کوم د خدمت پرادي دي هغه پورا ادا کړي سپګه د غوسه ترخه خبره وده نه کړي ځان دې وده نه کړم چې کې ستې خبره وده نه کړي سخت وینا وده نه وایي وقل لهما قولا كريما وینا جواده کې نو خنرما او خد شفقت او محبت خو وائل جا ادا کار فچر دی کوشش کئی بتا باندی لی تو شرکا بی دی چدائی صدا جوڑکی دما سرا ما آلائی صلکا بی ایلون چنوی دادا داغی سپتا ایلون کپ شرک بانی دی ورختا کئی او دی شرک لارو تلی کرتا خئی چه بچه پای میرا دردی بخلی بوائی کچاری دا سنگی که زینا او د بابا د قبر نتاویگی نا او د بابا د دربار کو درشل بانی تانده لگی نا او د بابا د دربار درشل کنی نا او اغیل شان نوڑی چر چر گوڑی اروا پر اٹولا نوڑی لبیان میرا تا گوڑی بخن ندا کڑی نو کڑکی ردار آلن چه اللہ وائی چه نیکی بو ادرا کی خبر او علمانی خوز کوئی چه بخن ردنکم نو حسن چه بیامی بخینا نو داول اومنم کنان و فلاتو دی اوما اللہ وائی ممان دوارو چه دا اللہ تعالی کو حکم کے دارتا مداخلت گئی نو بیامی نوائی لکر دوائی چه اماما سر بلی والا خبر نگی یہ درز دارا بارے خبری نگے جاد اللہ دو کم خلاو دا منمانے دی پلار دارا بارے گوارے غاو بھوگ نگے دا منمانے دی ماسی دارا بارے گوارے غاو بھوگ نگے دا منمانے فلا دو دی عرما دا اللہ تعالیٰ پکاتا کے جرازی او پاگے کے مداخلت کے دا منمانے نو دا غیر ذاتی جسم را خدمت تے تو دا ودا غی تو جوان در اخیری صاحب ہو رہی کے سر اخیری صاحب ہو رہی زمان کلی کیا ہو مور ہو دلی گورا بھائی بھی اتنے دی بخلی بھی بیزا بدل آوارا بھی پردولی بھی گردولی بھی خرا بدل آوارا نوار جدکا پر پاس کے بھی بھی بھی سچاری بھی بھی چرارل میں نوے کول بھی نا سی دونا اللہ تعالیٰ والا دو بچے ورکڑے آدوار بچے دا سے ایک ہی نہیں ہوئے خپے میں نرا چختی دی دا سیدار تاویدی بنا کوپو سرا ناٹو لبا دا سے ایک ہی نگا لڑکی و مائدہ و لڑکی کردو دام تانا بیداری دا راولی دی دا کہ بیان ہو آئے غلط خبر مکو اللہ کی نراض کی د مور پلار د پایو یو ګډ نه یو ګډ د مور د مور یو ګډ د پایو والله قسم به خدای چې د دې ټول دنیا دا ټول مال د یو ګډ چې له قیمت نشي ادا کول دا واځي خبره نو خلک اړه نه ځای اس کیږي دا یو ګډ دا ټول دنیا چې راځم کې دا د یو ګډ قیمت نشي ادا کول مور مور دا پلار پلار دے دا اللہ نبی ہوئی دا پلار پر رضای کی دا اللہ رضا دا دا پلار پر ناراستیا کی دا اللہ ناراستیا خدمت پہ گئی دا ہوئی دا جنت دروازہ دا او جنت دا مور دا خوب خواہوئی دم را ہم دا خبر خدا دا چی دا اللہ تعالیٰ پر کاتا کی مداخلت ہوگا دا سکریان دی وطن دا سیدا چی لگی وانا دا اللہ پا کاتا کی با مداخلت دی فلا دو دی عمام نو ممال دوارو نو چی دا مور اپلار پا دے که مانی لیشتی نو دا پیر سے با دا پیر سے مشتے چی پیر سے برا دوائی که اللہ رادا پا درشل بانی تندیو لگاوان لگی با اگا خیر دی فلا دو دی عمام الیا مرجعکم ما دلی واپس کے دل ساسو فَأُنَبِّئُ كُمَانُ خَبَرْ بَدَيْكُمْ تَعْسُدَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَاغَسَا جِتَا صُبَا كَوَلُ اللَّهُ خَبَرْ بَدَيْكُمْ يَا چه زمان دو حکم مقابله کده دو بلچا گفتلا ترجیح ورکران و اللہ وی ماسا خبر آجی دو بیاوالی خبر کن چیزا تو ام جاسی بنده کیو دو بیگی والذین آمنو آو کسان چی ایمان راڑا چی اللہ ستا پا بارا کی بده چان منم دمورا پرگاون منم چی ما تاوی شرکو کا نبا مانو خبری اومن للا واملو سوالی حاتی او عملو کا موافق دی شریعت مور او بلار وردوائی چی دا غم دی دا خادی دا دازی بکو دی وینا زماد نبی جس دریگا دا آغا سی بکو نولانو دا خیران لهم خام خایا کنن داخل بکو دی فی سوالی حیر فحالا صالحانو کی پس یو خو مومن انسان دے چی اخلاص ترے دا اللہ تعالیٰ پا توحید ایمان روڑے دے او دا اللہ دا نبی سنت و شریعت ایمان لی دی نا اوانی خوکار کسما حالات را دی اگا اللہ تا متوجی و یو دا اوبراونی مسلمانی اوبراونی دا دی بخیر خیریت کے چی دنو اس مدان از برے جوڑ کڑی و اللہ و ایوہ من الناسی او زنی دخل کنا من ناغ سوک دی یا قولو چوائی آمن نا باللہ ایمان راوڑ دی منگ دا اللہ پا توحید باندی و فائدہو دی یا باللہ کلا چوکڑو لشی کلا چې په تکلیف کې کړې شي دا الله تعالی مبارکي دا الله د توحید چې دا الله د وحدانیت غیره اختیار کړی دا او خلکو به مخه کړو کور کې به مخه شو مساله به دا شو دا الله د نبی په طریقه باندې عملو کو او دا هیڅ څوک دا دې وسه شرمونه شرمول دا واده داسي اگر او دا دبنانی دزوی واده سنگا با دنگا دوگا وایو اسنگا با خوال بانده جا تا خود شرمون و شرمون اسی اغا وادری دزوی با شرمون و شرمون جدا بی خوال دقنی واده جدا بس و ایسرال راست دخده پکا حرخت شده بیا با دازه بکم خود بس داری بلانی دبری خودم نو و جا علامی دلتر ناسی اگر دوی اغا مصیبتو تکلیف امتحان د خلکو لپاره بچراشي کانا بالله بشاندا عذاب الله په توای وره ودا کار د الله د نبی په طریقه نه کې یره د خلکو نه بیا سړی خلاصيږي وای دا خو یو شي الله به راونی وي دا غره زو نه شي خلاصوري او د خلکو نه خلاصي د سماره د شریعت اتباع وکي کار شيږي تولا دنیا خبر خبر دیش دا اللہ تبارک و تعالی مرزا دا بگوری چه اللہ بسر رضا کی گیا گی دا بگوری سادر کی اللہ چونے دے او دا سادہ اختیار دے اللہ سخرے رزق اللہ در کئی وجود اللہ در کردے نور سکے تو اللہ و یو کردے کازا باللہ بشاندہ زابد اللہ و اسی نقطہ پکار اختشویم وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ كَجَرِ رَاشِي اِمْدَادَ مِنْ رَبِّكَ دَعَلَخَ دَرَمْسَانَ کَلْچَرِ تَعْدَ سَ اِمْدَاد رَاشِي نُو دیرَ عَمْرُ دَكِي لَيَقُولُ اللَّهُ نُخَامَ خَوَائِ إِلَّا كُلَّا مَاكُمْ اِكِنَا الْمُنْغَوُدُ تَعُو سَرَ وَلِوِ اِمَالَ سَرَ نُمْنُو لِكَلَي دول زمانون دی بگیلی گره نو اصا سمال گره نیما ارو مون گره بگی ارو صدو منگا دو اللہ و ای آوالی صلی اللہ آیا نده اللہ تعالی بی آلما دیر خفویا بی ما بی صدور العالمین فا فاغسا چی دی بسینو دا مخلوقات کی ولی اللہ تا پتا ندا بلکل نوردا دیو یو انسان جلکی جسدی اغا اللہ تا معلوم دی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او خامخا یکنن سرگندوی با اللہ تعالی آغا کسان چی ایمانی روڑ دی وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خامخا یکنن سرگندوی با منافقان غم او خالی بار کیا رازی با دولگی چه چا اخلاص سره د الله تعالی وحدانیت او د الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو حقانیت منلې وي نو چې باغ راشي نو هغه وي د الله او کوم د الله نبی څنګه یاسي وي او چې کوم اسی او برادا وګړي هغه وي زمای اختیار نشته ده زبي اختیار یې رسول ستاسو اختیار دی ا دغه لږ روبې داوان بیا کول بیا اختیار شته دا دوی دومره بیا اختیار نشه زما ژوندې مو دا کار بدل سيږي زما مال بداله کیږي هغه اختیار شته او دا الله حکم او دا الله نبی دا الله د نبی طریقې له اختیار نشته ډېر بیا اختیار او موحدین اوسه دا د توحید دا داوی کول کی لوی لوی لمبردار د توحید لوی لوی لمبردار د توحید چه دا آغای بخپر کور کی غم خاضر آشی میانده دا اللہ حکمینه دا اللہ طریقه دا اللہ دا نبی طریقه خلقو تیڑیر خیب آرام خلقو تیڑیر خیب آرام دازی باکوی دازی باکوی دازی یا تکرون رو زور ده بس چه کل آرامان راشی بیا بیا عمل لکو دا بیا نا چا تکو هندوان با مسلمانان گی گی اغیبا بیا عمل گی اول با بیزا عمل کن نو حل با بل گی چه زما دو کورنا زما دو بچه دولی زی چه اغا آغا سی لالشی چه سنگ زما دو نبی دو کورنا دا اغا دو بچه دولی دلیوا دو خلقو دو پارا با میزانی چه اوزا سی چه زما کور دا زما دو بچه دولی رازی چه آغا سی راشی چه سنگ دا اللہ دو نبی دو صحابو دولی دا اغای کورنو تر اقلی چه پا آغا طریقہ راشی نو خلقو دے مثال نے چھو بھئی داسی ندانا خلقو دے وامو گا پخپلا پمارالا نو بیاما نظما پا غن کے نظما پا خادئی گی دا اللہ تعالی حکمی اونو دا اللہ دے نبی تری گئی دا سا عجیبا مسلم آگی دا سا عجیبا مسلم آگی دا او پدیبانی ما دیر لوی لوی خلقو دا اچھے دا آگئی دا آگئی دا آگئی ارغس کی پدیبانی کاتو دا الله يمد دامن توفيق راجي الله وي ولا يعلم من المنافقين خامغا يجنن سرغند ويبا منافقان حضور بسيط دريم امتحان شروع کیږي تسيبا مرتا با وقال الذين كفروا او ويا كسان چه انکار کړه دي د الله دوی نه دا انکار کړه دي سو ای اغیی للذین آمنو آگا سانو تا چی ایمانی روڑ دے پریدی مڑا اتبیعو سبیلنا رازی روان چای زمون بطری کا مون بس رازی ازای کنا زمون دواری واللحمل خطایا کم خامخا بورتا کم بمونگا بورتا بکو پیٹے دو گناو نستاسو رازی دا موسیل کدو پانے میلی دی دا مونږ دا ویښته ده په ورس مين کړی دی دا مونږ په کتابونو ویلو دا مونږ څه لګیا یو راځي کله چې هزار ګنا زمونږ لا واره هزار ګنا زمونږ لا واره باندې یو یار ما ته ویل دي نو چې باندې مواره ده داسې دی مواره دی و یار ما دا وی چې بس اړه راغو اځه بس پرې لته خلاصې آس دی زی موارد دی وستار زی موارد شی دا اللہ تعالی نبیخ پر لور دا ویه بچه باتمی دنیا کے گریس دنیای ضرورتی دو سلینی ما شهده بچه ما نمو وارا و آرچه دا آخیرت ما میرا دا فواللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا ورک اللہ نواری فا اللہ میں دیکھا سبی کو اے بیادن آردی کی اس نشب لگوری اے عملی زمانوری بچی زان لتیارے گوا زان لتیارے گوا عمل گوا پلی لور دوائی دخپلی زور دوڑی دوائی خپلی پپو حضرت سبیه دوائی خپلی بیبی حضرت عائشه دوائی اے عملی اے عملی زان لعمل کوئی زان لتیارے گوائی فدی اسرابات نشئی جدامی خاون دے دامی روارد دے دامی چیدنو لار دے دامی دار دے اسرابانی بات نشئی ادرج دی پیر دے پادر پادشی ادی پیر سے بھی پادر پادشی بیڑا با دی غر کری بیخ بنیاد بدوزی دنیا کے بدن پا غلط وروائی وغلی بدلم تبا برباد کی اللہ تبارک و تعالی وائی وما هم بحاملین نبوی دی پورتا کونکی من خطایا هم دو گناون ولدینا من شیر شیر اللہ ویس بامنی کی اور سرمون اسمان بدور کرے ویس بیمی خوال را رہے جب مار پوری کرو سرو کی دی غٹی غٹی اختر آلے انہ دو میرا غٹی شیر آیا ما جس بیر آن ام نخوادی ویس بوری بکنو وی سرگو کی غٹی غٹی اوکی را دی مای زیل دا سپو ما بول در آگلی دا حال دی پرائم منسٹر آوز کی ودا دی کمنلو میس اخکاری اپا خپل کور کی ودا پینتیس ناشنا ناشنا سپین اخکاری چی اغیل دا طول نو آلاوی کفایت شاہی دا وی عجیبا مخلوق دی دا پاکستانو مجیبا وان دی ذہن کار نگئی چی حلال شے میخ حلال شه نو آغا خرطول که باید شعری دا او پینتیس ناشنا ناشنا سبی سادل آغا که باید شعری ندا چه آغای لازه کم ننو ناشنا ناشنا خوراکونه دا پارم نرازی پینتیس سبی نابم سخوری گنا نو آغا که باید شعری ندا آغای دی سبی سادا و میخ خرطول نالا که مخبر و افصول داره که سوچ شده وزیر اعظم هاوس کې یونیورسيټي جوړم او 350 کانال چې کمنو باندې غالا کې کور دی نو هغه خیر دی اعظم خپل دی ته دا یونیورسيټي کا یا دا خان کا دا په قومي خزانه کې شامل کا نو دا چې کمنو بیا دا کپه شاهد 350 کانال کې بنگلا دا کومه کپه شاهد مړه خو سوچ خو پکار دی کا دا دومره بیو کو په عوام خو نه دی کا چې دومره بیو کو په عوام چې دومره نه کوي که میخ با غرزون و پینتیس بی با بورگ ساتم نو اغیل و خوراکتو لده پارن نرازی دا که باید شاری ندا وزیری ازم آورس با جکم دنو اغا با خرزون او پینت ساڑی 300 کنال بنگل چکم دنو اغا با ساتم دا که مخبر را دا چک ده دا با اوم امی موگا و چرده بدای داو ده که دا ساڑی 300 کنال بور لره که یو کنال گور رانگل جوڑ دی دا که پیش شاہی دا دا سپیمی لرے که دا کورنا او چیدنو پا سادا خوراکا وانی خبلا گزارا گی دا که پیش شاہی دا سپی ساتل لکم مسلمان چکم ننو ایا لکم حکمران دا پارا چیدار آغا چیتا سپی ساتا او آغا چیدنو پا پارا خوراکو لبانی ساتا دا رسی دی زمائی دا دمندات دم را ناپوی خلق ندی چه دومره ناپویه دی بده خبر نپویه گی سیاست دان لیوشه دی و کم از کم کم بی حکوب کل ندی بکا چه ده کم نبی حکوب جوڑه سیاست نور ده هرچه اخبال بلکار ده کئی با ها پا یو ناغا که جنه طول پا یو گنگا کلام بی و ده شهر چه ده بی حکوب تو ده کم نبی حکوب جوڑه نی بکا چه کم ده یو شهر دایا و کم بل سر ده شهر نی بکا اللہ و ایوہ ما ام بی حاملینا او نبوی دی پورتک اونکی میرا خطایا اما دکنا اونو دا آئینا میرا شیع آئیسید ایرنا اما لکاذبون یکن اندائی خام خواد در و جند جرد و ایراز آزار کنا زمان غاڑی دا چې خپل عقاید تبادی د دې پیرانو هر دې کا پیر مذاکره کوي چې خپل عقاید خرابې خپل اعمال خرابې او دا دوی هزار ګناه زما د غړې دوکا به نشي الله وي وما هم بحاملینا من خطايا منشه سرهم لکاذبون یقینا لایقام قادر وجندی دروغ وی هزار ګناه زما د غړې او راځي دې دې مواري الله وي دروغ وي ولا يحملن الناس قالهم قام خايقنن ورته کوي بلای بو جنا پیډي دخلو ګناونو دا پیران دا مولیان ناکارا دایما خپل د ګمراهی د شرکی یادو د بدعاتو هغه پړدون امره بازار کړي واس قالنا او نور پیډي د ګمراه کولو د نور خلکو ما اس کالم سره د پیډو د ګناونو د دی نور خلک هم ګمرا کړي وا کوم چې ګمرا شوره دا خپل پیډه د ګمړای په خپل سری خو دې د ګمرا کولو باید ګور دې لري دا کوم د ګمراهی تعلیم جوار کړه دې نو دغه پیډه ورته بازار وایي دا ګمرا کول کی دا پیرانو مولیان صاحبانو بلا غړ غړ لولي غونر په ساري کړی دیو مخکی او دا خلق ور بزی دیو یره بس د ما خود مولا په نیت نیتیا نو اې د مولا په نیت نیتیا او درته په یی د ما مولا سه بیا د سه مولا دی ها ا بیا وای د ما چې کوم نه نیت مې وکړ د اخلاص او سلو نه کا د فرض دې استاد یې بده چې او د سې نشته وې ان ته با زو اجزا کړه د کیګه کنه کیږي زما خو کیږي هغه چې ته خبر نې نو والا کیږي چې خبره ګرده او دس نشته او بیا ور بزې نیت داړې کوم نه کیږي چردا پد را چې استاد یې بیرته په خپل مشرک دی د مشرک اس عمل نه قبليږي د بدعتي اس عمل نه قبليږي حدیث د نبی رسول الله سلام دی چې نه مس قبليږي او نه روزه قبليږي نه حج قبليږي نی زکات قبلی گی انی پرزی انی نفلی صدقہ قبلی گی ایسا نی قبلی گی دا اللہ نبی وائی چی خپل انی قبلی گی نستاور بسی قبلی گی وی باچا سیو مینجی ایک خور زندان دی دمڑو ناکام دی مائزا بس برو دی بچی جی سیو وی من بل جماعتا نشو دلی جی وی خرا دا بند رجی دمگا نرستا جنجی دا خراوا خو پختانی وی هر ما چې بل جماعت زرا د وای دی چې په خیر علی وجی دی په خیر علی ان وی کور نن داندې د مړو ناکام دی مې زمړی ابرو دی بچي ځان دې مې پړ کړل دې وار شو ما چې دا ځان مړ کړ جو دې انسان را د مړ شو وا اسکل ما اسکل ولا یسالون او خام غای جنان ته پوس پک ول شي د زینا د دې پیرانو استادانو د مریدانو شاګردانو دا یوم القیامت ورځ د قیامت او ما کانو یبدرون په بار دا سکه چې د ځان نه درو جوړول چې د ځان نه کمی کیسې کتارې جوړې کړې وي پیر صاحب مرید د ځان نه یو لوی شی جوړ کړو چو بس چه سره غزما پیر ده کسی بی گولی و ده علم و ده دروغ و ده سرمون و اسمان بی جو کرده و استاجی و بمیمبر ناس و کسی بی گولی چه پلانی زیب زکم دنو دیده که درشلی للخت لدر اخلاس کرده آغا میره که سره و جلی و دا جیده کسی با گیره ادا همیان و غریبان و بیخ بنیاد است که و بیره و نقاکه کرده و او سر اللہ تعالی دا دول مخامخ که دلی دی پتا بوده لگی دی چی دا مونگ سکول که دنیا که اللہ ویلی دی دا روغ و دا پوز با تینا گوما چی زمان عدالت تراش اللہ ویلی چی دینا با اللہ دا دا پوز که دی دا روغ ولیس علون یوم القیامت یغم اکامی افترون دا اس نمابی دیو بس کې راغم د لاور نرست وړمو کیسه جوړ کړې کوټا کلی کې د روډ بغاړه باندې جمعه ته د سار مو سار د گاډي ودرېد عمل کې ملګری ما ته ویرا پازا ما او ته وځره کړي دا کسان راشي چې دې داسې تیریږي چې ما وویني نو ما له خبرې دې داسې راغل امیر صاحب چې کومه په انډیرو چې داسې راوړا دې له ما دې داسې وکړل یو خط په کې وی وی بس کې ما یو چې ته کې وو یي باچا دې کې دې مله دوی جوړې دې دې ما ټول شپه بچا ته وای نو ما یې درس کې وکړل نه کړل وا یہ مرا جو خدای نو یاد رہے گا میں تو نے نہیں یاد رہے سیدھا جا رہا دی وی تو نے یاد رہے اس ما تو اے خدای نو یاد رہے گا میرا مینت تا کو ما و دے نو وان با میں تو کم از کم قران تا کی نہیں میرا جڑیا ہو سکے نو ما و دے نو وان با پر درس کے وہ ما بندو اے چاہتا نو وان ولے دا ہوا ہے کہ سارے زان نہ جوڑا کرے اللہ نے ما قران ہے دنیا ہے تا کنا احادیث مبارک اور تو ہے کسی نے جوانی کڑی پا کسو بانی دین کی گی او دین راجی پا دنیا کی وَلَا يُسْأَلُنَا او خامخا یقینن تا بوز بکولا شید دینا یومل قیامتی او رغید قیامت اما کانو یبدرون و بارد آغاز کے جدی با درو جوڑون ودا امتحان دو سمرم بودیوے نا نیم سوا کالا بری نوح علیہ السلام واقعی یاد کرا وَلَقَدَ رُسَلْنَا نُوحًا خَامَخَا يَكِنَنُ لِگَلَ اُمُنْغَا نُوح علیہ السلام اِلَا قَوْمِ اِقَوْمُ خَلْتَا وَرَجُلْ تِي مَسْتَلِ نِشْتِ وَلِي دا ذکر گئی جد امتحان زمانہ دی نحرم سوکال کی دیشی جوان دے نوح علیہ السلام گورا فَلَبِسَا بِهِمُ پس آغا مدتی رکرا وقتی رکر پاگئی که البسنتین اللہ خمسین آما نحنیم سوکلونا نحنیم سوکالا آغا دا اللہ رو توحید چلولا گوری او دا امتحان وقت کو مونگا یو گنڈای غم چنن لڑای مجھے گو ودا اللہ بانیار دی مدت دی رازی دی مسکی دی آغا امتا بچی گمدنو سو شرمینٹ آبالو سو پندرہ مینٹ آبالو سو تیس مینٹ آبالو سو پینجیس مینٹ یو زوزگاری ما مرو روزا سو کاریم گلی تا سو خبال کاری دفیز مینٹ آماز کے رستو بوید اللہ بانی آنو دا لونی میرا بانی کوئی لونی میرا بانی کوئی پتیم مانی لگ را دی ممجد سان نجاز سو روکو تا سو آوانو رئی گا و تا سو ایزان تب نیجازو خبر لوئی پا دوا کے بشامل شو علیکان جیسے اردتا رہنی نظر و پاقیر ہے دوا کے بشامل شو دوا کے شامل شو فاہدہ مطوبانو فسنی صلاح لکن دا توبان فهم ظالمون اوائی ظلم کون کی ظلم کو شرک کو شرک دیولا ظلم ہوئی دا حق مخالفت کو اغیر دیولا ظلم ہوئی فاہد جیناو بس ګمیا خلاص کانو علی السلام د غرګې دورا د طوفان ما واصحاب السبینه دی او بګشته یې ناس کسان چې کوم کېشته یې وسرو وجعلنا وګردول موږ واقعیا آیت للعالمین نخد عبرت د باراد مخلوقات زمای ته څنګه خو کېږي ما الحمدلله تاسو قربانی ما تختاری تاسو اخلاص هم معلوم دی تاسو فضل دی الله دې به نور ته رجوع وکړي خو کوم انسان د خپل ځان بچی بچی چې کوم یو بچی د ګیر تابعداري ځکه چې لږه کوځای کی وی نه ده د ګیر نه ده زور نه ده چې کوم دا دې راغلو دې په دې نه ولا دې پاسه نه راځي دې دا کوم دې په باندې په هوا یې لږه نظر ساتلې کی سوکی تاثرہ زمون کا یا کوئی رضیہ درہا